na pikapae. Aing aing boboto persib, boboto persib na pikapae. Boboto Persib nepi ka pae. Aing aing boboto Persib, tabela Persib nepi ka pae. Aing aing boboto Persib, boboto Persib nepi ka pae.